سورہ حامیم سجدہ، حوامیم، وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، یہ سات صورتیں جو حامیم لفظ سے شروع ہوتی ہیں، تو چونکہ یہ بھی حامیم ہے اور اس کے اندر پھر سجدہ بھی ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا حامیم سجدہ، کیونکہ سجدہ نام کی ایک اور بھی صورت ہے، فرق کرنے کے لیے پھر کر دیا کہ وہ سجدے والی صورت ہے جس کی جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 54 اس کی آیات ہیں، 6 اس کے حروف ہیں، کلمات 809 کلمات ہیں اور حروف 3604 یعنی 3604 اس کے حروف ہیں، سورت کا نمبر 41 اور نزول نمبر اس کا 61 نمبر ہے، اس سے پہلے 60 سورتیں نازل ہو چکی تھی، 61 نمبر پر یہ ہے. گزشتہ سورت کتاب ربط اور تعلق وہ 4 قسم کا ہے. نمبر 1، گزشتہ سورت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا، اس میں منکرین کے اوہام کا رد ہے، جو منکرین کو وہم لگے ہوئے تھے ان کا رد کے بیان کیا گیا. نمبر 2، گزشتہ سورت میں واقعہ فرعون سے تخویف تھی، فرعون کا واقعہ سنا کر تخویف دی گئی، ڈرایا گیا، اس میں آگ اور سمود کے واقعات بیان کر کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے. نمبر 3، گزشتہ صورت میں توحید کا اثبات تھا، تو اس میں توحید پر استقامت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی. اور 4 چیز، گزشتہ صورت میں غیر اللہ کی نفی اور قیامت کا ذکر تھا، تو اس میں اعضاء کا گواہی دینا اس کا ذکر آئے گا کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ بھی گواہیاں اس کے خلاف دیں گے. سبب نزول ابتدائی آیات کا امام ابن کثیر یہ بیان کرتے ہیں کہ قریشیوں نے عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ تھا، تو کافر مشرق مکہ کے مشرقوں میں سے تھا اور تھا بھی بڑا چودھری، لیکن کچھ سنجیدہ آدمی تھا، شریف تبھی طور پر کچھ شریف تھا، باقیوں کی طرح اکھڑ آدمی نہیں تھا. تو ایک دن اس نے کہا، تمام چودھری بڑے پریشان بیٹھے تھے، یار اب کیا کیا جائے، ہم جو حربہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے جادوگر کل کا مشہور کیا وہ کامیاب نہ ہوئے، ساحر کا، دیوانہ کا، جتنا ہم اس کے خلاف کرتے ہیں اس کی دعوت پھیلتی جاتی ہے، دیکھو فلاں بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا، فلاں نے بھی بڑے پریشان بیٹھے. عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا، اچھا یار تم نے پورے جتن کیے ہیں، جتنا تم کرتے ہو اس کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، تو میں اب نا اس کے سامنے جاتا ہوں، تم ادھر بیٹھو، میں اس کے 3-4 باتیں اس کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے کہ میری 3-4 باتوں میں سے کوئی نہ کسی نہ کسی بات پر ضرور آئے گا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی اگر آپ اس کو کسی بات پر لے جائیں، تو ہم تو ہماری تو نیندیں آرام ہو چکی ہیں، یہ تو آپ کا بڑا ہمارے لیے احسان ہوگا آپ اس کو کسی نہ کسی بات پر لائیں. یہ گیا اب بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، جا کر قریب جا کر بیٹھ گیا، بڑے پیار سے سمجھانے لگا، بھتیجے دیکھو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہماری دیکھو کتنی مخالفت ہو گئی ہے، کیسی لڑائی جھگڑے کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، کیا بہتر ہو کہ ہم آرام سے بڑے پیار محبت سے اجتماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں، تو میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں پیش کرتا ہوں، تو آپ جو ان میں سے پسند کرتے ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ مکے کا سربراہ بننا حکومت، ٹھیک ہے ہم تمام راضی ہیں آپ کو حکمران بنا لیتے ہیں، اگر آپ کا کسی ذہن میں آیا کوئی شادی وغیرہ کا، چلو منڈے کنڈے جو ہے نوجوان ہیں، اگر کوئی ایسا ذہن ہے چلو ہم وہ بھی جو آپ کو پسند ہے، جس چودھری کے یا کسی وڈیرے کی کسی کی لڑکی کے ساتھ چاہتا ہے وہ بھی ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر فلاں چاہیے تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، فلاں بھی جو 4-5 باتیں تھی وہ تمام کی تمام پیش کر دوں. آپ نے پوچھا جناب تمام کچھ باتیں کہہ لی؟ ہاں جی کہہ لی. آپ نے فرمایا اچھا میری بات سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا و اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. پڑھتے پڑھتے جب یابی سیت پر پہنچے آیت نمبر 13 پر, فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب یہاں پہنچے اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, یعنی آگے نہ پڑھنا, آگے نہ پڑھنا. مطلب یہ تھا کہ جب یہ کہا میں تم پر اس کڑک اور سائقہ سے ڈرتا ہوں جس طرح کہ آد اور سمود پر آیا, تو کانپنے لگا کہ کہیں واقعی آدیوں اور سمودیوں جیسا عذاب ہم پر آئے نہ جائے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کانپتا کانپتا لیجی میں واپس آیا. آ کر چودھری اب بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ دیکھیں کیا کیا بات لے کر آتا ہے. کہنے لگا یار چوک بات بات سنوں, اس کی بات نہ جادو ہے نہ وہ کاہن ہے نہ دیوانہ ہے وہ نہ فلاں ہے, اس کو اس کی بات حالت پر رہنے دو, اس کو پریشان نہ کرو. اگر اس کا غلبہ ہو گیا, اگر وہ سچا ہے تو اس کا غلبہ ہوگا پورے عرب پر, تو پھر بھی ہماری عزت ہوگی کیونکہ مکہ کا ہمارا ساتھی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. اگر پورے عرب میں اس کی حکومت ہوگی تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اگر وہ جھوٹا ہوا اس کی کوئی بات نہیں مانے گا تو دو چار دن سر کھپا کر ختم ہو جائے گا. ہمیں لڑائی مول لینے کی, ہمیں دشمنی لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے تم چھوڑو. تمام ہنسنے لگے, دیکھو جی ہم کہتے تھے بڑا سمجھدار ہو, تمہارا گیا ہے تو یہ خود اس پر اثر ہو گیا, لگتا ہے اس پر بھی جادو کا بھی اثر ہو گیا. تنزیل من الرحمن الرحیم, نازل شدہ رحمان الرحیم کی طرف سے, کتاب فصلت آیاتہ, یہ کتاب, کتاب یہ بھی خبر بنے گی, تنزیل یہ مبتدا, یا پھر ہذا مبتدا نکالیں, تنزیل من الرحمن الرحیم یہ خبر, یا پھر تنزیل یہ مبتدا, من الرحمن الرحیم اور کتاب یہ اس کی خبر. فصلت آیاتہ, تفصیل کھول کر بیان کر دی گئی ہیں اس کی آیات, قرآن عربیہ, اس حال میں کہ یہ قرآن عربی زبان میں, یہ قوم یعلمون, واسی قوم جاننے والی کے, بشیرم و نذیرا, بشارتیں دینے والا ہے اور ڈرانے والا, یہ قرآن کی صفتیں آ رہی ہیں. وعرض اکثرهم فهم لا يسمعون, اعراض کیا ان میں سے اکثر نے پس وہ نہیں سنتے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه, اور کہنے لگے ہمارے دل تو بڑے پردے میں ہیں ان چیزوں سے جن کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے, ہمارے دل بڑے لفافوں کے اندر لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں, تیری دعوت کا ہم پر کوئی اثر نہیں چلتا. وفي آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں کے اندر شکل ہے, کوئی چیخ ٹھوک دی گئی ہے, ٹھونس دی گئی ہے, ہمیں کوئی تیری بات نہیں سنتی. ومن بيننا وبينك حجاب, ہمارے اور تیرے درمیان پردے حائل ہیں. فعمل اننا عاملون, بس عمل عمل کر, ہم اپنے عمل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یا تو یہ کہ تم اپنا عمل کرتا رہے, اپنے اپنے گھر ہم اپنے کرتے ہیں, یا اس کا یہ تھا کہ تم اپنی دعوت والا کام کرتا رہے, ہم آگے سے عداوت والا کام کریں گے. تم دعوت والا کر, ہم عداوت والا کریں گے, دیکھنے پہ کیا بنتا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد, کہہ دیجئے میں تو بشر ہوں تمہاری طرح کا, میری طرف وحی کی جاتی ہے, اس واسطے الہ تمہارا ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ, بس استقامت اختیار کیے رکھو اسی اللہ کی طرف, یعنی اسی کے ایمان اور اطاعت کے ساتھ استقامت اختیار کیے رکھو. واستغفروه, اور استغفار کرو اس سے. ویل للمشرکین, اور مشرکوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون, وہ مشرک جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں. زکات کا ایک معنی تھا پاکیزگی, اگر اس کا معنی لغوی معنی ہو پاکیزگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شرک اور کفر سے اپنی پاکیزگی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے ویل ہے. ویل ان مشرکوں کے لیے جو نہیں دیتے زکات, یعنی جو اپنے شرک کو کفر کو برے عقائد و نظریات کو نہیں چھوڑتے, چھوڑ کر پاک نہیں ہوتے, ان کے لیے غیر. اگر زکات کا اصطلاحی معنی ہو تو چونکہ مکہ کے اندر زکات فرض نہیں تھی, یہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے, تو مکہ کے اندر جو زکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے صدقہ خیرات مراد ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا جو صدقہ خیرات نہیں دیتے, تو جیسے یہ اللہ کے حقوق جو غصب کرتے ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، اس طرح حقوق العباد کے حق بھی ادا نہیں کرتے، نہ حقوق اللہ ادا کریں نہ حقوق العباد ادا کریں تو تباہی اور بربادی میں تو جانا ہی جانا. جو نہیں دیتے صدقہ خیرات مستحقین کو، ان کے حق نہیں دیتے، وہ ہم بالآخرت ہم کافرون. اور یہ مستحقین کو حق نہ دینا یہ دلیل ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اگر آخرت کا یقین ہو تو یہ کیوں ان کا حق دبائیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو صرف دو دنوں میں؟ وتجعلون له اندادا. اور بناتے ہو تم اس کے شریک، اوروں کو شریک بناتے ہو، کسی نے مادے کو شریک کر دیا، کسی نے وقت کو شریک کر دیا، کہ یہ خود بخود بن گئی، ایسے بن گیا، فلاں تھا یہ ہوا، فلاں تھا یہ، سورج سے علیحدہ ایک ہو گیا، گرم تھا ٹھنڈا ہو گیا، یعنی اپنی عقل کو اپنے مادے کو اللہ کا اندر سے نام نکال دیا. تو شریک کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اور بنا دیا اس کے شریک. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے جہانوں کا رب جس نے زمین، اتنی وسیع و عریض زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. اور ڈال دیے، بنا دیے اس کے اندر پہاڑ اس کی سطح پر، اس کے اوپر. وَبَارَكَ فِيهَا. اور برکتیں ڈال دی اس زمین کے اندر بھی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اور مقرر کر دی زمین کے اندر روزیاں، ہر ایک چیز کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، پرندوں درندوں کے رزق ان کے اندر مقرر کر دیے. اور یہ تمام کام کتنے دنوں میں کیا؟ فی اربعۃ ایام، چار دنوں میں. دو دن پیچھے والے بھی دو دنوں کے زمین پیدا کی، اور دو دنوں کے اندر پہاڑ ہیں اور اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، روزیاں مقرر کی ہیں، جو انگوری نباتات اگنے وغیرہ جو کچھ تھا دو دنوں میں، یہ مجموعہ چار دن ہو گیا. یہ چار دن یہ الگ نہیں ہے، پیچھے والے سمیت. پیچھے تھا نا خالق الارض فی یومین، دو وہ اور یہ ملا کر یہ ٹوٹل چار دن. سوال للسائلین، برابر ہے یہ سوال کرنے والوں کے لیے. یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ سوال رہا کہ یہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا تھا، یہ کس لیے پیدا کیا گیا، فلاں کیا کیا گیا. تمام کے لیے برابر سوال کرنے والوں کے لیے یا سائلین کے لیے پورا پورا جواب ہے، سوال پورا پورا جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے. جو بھی سوال کرے گا اس کے لیے پورا پورا ہم نے جواب دے دیا. ثم استوى الى السماء ويدخان. پھر قصد کیا اس نے، پھر مستوی ہوا وہ آسمان کی طرف. اس حال میں کوئی دھواں تھا، وہ پہلے آسمان دھواں تھا، گیسوں کا حیولہ تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. کہا اس نے اس دھویں کو، انا کہا اس کو اور زمین دونوں کو، آجو حال حاض میں جگہ سماعت تک، کہا آسمان اور زمین کو آجو، تاؤ او نہ او کرہن، خوشی یا نہ خوشی سے میرا حکم ماننے کے لیے، میرا مقصد پورا کرنے کے لیے آجو. کہا تاؤ نہ آجو یا کرہن آجو. تاؤ نہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے کسی کام کو کرنا، اور کرہن مجبورن کرنا. جو میں نے تمہارے ذمے لگایا وہ تم نے کرنا ہی کرنا، خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے. یہ سماج کی طرف، ہاں یہ سماج ہے، یہ دکان تھا. کالتا اتینا قائد. کہا دونوں نے آگے ہمیں اطاعت کرتے ہوئے، یا جو تیرا فرمان ہے، جو حکم ہوگا اسی طرح ہی ہوگا. فقضاهن سبع سماوات فی یومین. پورا کیا ان کو سات آسمان دو دنوں میں، دو دنوں کے اندر سات آسمان بنا دیے. کل کتنے ہو گئے؟ چھ دن. دو دنوں کے اندر زمین، دو دنوں کے اندر زمین کو اوپر والا تمام نظام، اور دو دنوں کے اندر آسمان. اور یہی باقی جگہ کئی جگہ آیا کہ ہم نے ستت ایام، چھ دنوں کے اندر تمام کچھ پیدا کیا. اس لیے وہ اربع ایام آتا ہے، وہ مجموعہ ہے. اگر مجموعہ نہ لیا جائے تو یہ آٹھ دن بنے گے، یہ قرآن کی باقی آیات کی مخالفت آئے گی. تو اس لیے جو اربع ایام کا ہے وہ مجموعہ کہا ہے، کہ دو دن زمین کے اور دو دن زمین کے اوپر والا پہاڑ ہیں، باقی جو جتنے بھی اس کے اندر رزق کے ذرائع ہیں یہ تمام کچھ پیدا کیا. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اور الہام کر دیا ہر آسمان کے طور ان کا معاملہ، ہر آسمان کے اندر کیا کچھ ہونا ہے، کیسے اس کے اندر اس نے رہنا ہے، کیا اس کا طریقے کیا آ رہا ہے، کیا انداز تمام بتلا دیا. وزینت تما دنیا بھی مسابیحا، اور مزین کر دیا آسمان دنیا کو سات چراغوں کے، وحفظن اور حفاظت کرنے کے لیے، حفظ مفعول لہو یا مفعول مطلق. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمام تو تمام اندازے ہیں غالب اور جاننے والی ذات کے، اس نے تمام جیسے جیسے کام چلنا تو اسی طرح کیا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح چلتا رہے گا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر وہ اعراض کریں اتنے احکام اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی احکام الہی سے اعراض کریں تو کہہ دیجئے میں نے ڈرا دیا تم کو صاعقہ، ایک سخت آواز سے، جو جس طرح سے صاعقہ آیا تھا آدمیوں سمودیوں پر. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے چاروں طرف سے، آگے پیچھے چاروں طرف سے آئے، اور انہوں نے یہ کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا، کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک ہم جو بھی تم دے کر بھیجے گے تمام کا انکار کرتے ہیں. سیدھی بات ہم نے ایک بار کہہ دی، بار بار ہمارا سامنا کھاؤ، جو کچھ تم لے کر تمام کا انکار. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، لے کر رہے عادی تکبر کیا انہوں نے زمین میں نحق. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے کون زیادہ سخت ہم سے قوت میں، ہم سے بھی زیادہ قوت میں ہو سکتا ہے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ، بھیجی ہم نے ان پر سخت ہوا نحوست والے دنوں میں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ چکھائیں ہم ان کو رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی ہی میں. والعذاب الاخرت اخذا وهم لا ينصرون، اور آخرت کا عذاب وہ تو اور زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد نہ کی جائے گی. سرسرن، اس کے کئی ایک معنی ہے، سخت گرم کو بھی کہتے ہیں اور سخت سرد کو بھی کہتے ہیں. انتہا درجے کی سخت گرم ہوا یا انتہا درجے کی سخت سرد ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ تیز ہوا جو چلے تو سر سر کی آواز آئے، ہوا چلتی تو اس وقت دیواروں سے پہاڑوں سے ٹکرا کر اس میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں سر سر ایسے، مطلب کسی سخت آواز جس سے ہوا جس سے آوازیں پیدا ہوں. اور اکثر نے اس کا معنی کیا کہ انتہائی ٹھنڈک والی، سخت بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو. نحسات کے دو معنی ہیں، ایک ہے لگاتار، اگر اس کا معنی لگاتار ہو تو یہ معنی بنے گا بھیجی ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا لگاتار ایام میں، وہ سات دن اور آٹھ رات لگاتار جو ان پر چلی. اور دوسرا نحسات کا معنی تھا نحوست والے، بھیجی ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی ہوا نحوست والے دنوں میں، دن تو نحوست والے نہیں ہوتے، رات دن وقت یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، مطلب کہ یہ دن ان کے حق میں نحوست والے بنے، جس دن میں جس رات میں کسی پر عذاب آئے ان کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے نحوست والا دن ہے، یعنی ان کی تباہی اور بربادی والے دنوں میں. نہیں نہیں گالی نہیں ہے ان کے لیے، اس لیے تو یہ مانا کیا کہ ان کے حق میں وہ نحوست والے بنے، کیونکہ ان کے اس دنوں کے اندر ان پر تباہی اور بربادی آئی، ان کے لیے وہ نحوست والے ثابت ہوئے نا. اللہ کا بندہ گال ہی نہیں ہے، اس استناد مجازی ہے، یہ ہر زبان کا استعمال ہوتا ہے، اصل میں نحوست وہ ان کی خود اپنی تھی، چونکہ ان کے دنوں کے اندر یہ جس طرح استناد مجازی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اعتبار سے ہے کہ ان دنوں کے اندر ان کی نحوست ہوئی، مطلب تو وہ منحوس لوگ تھے، وہ جس وقت کے اندر ان کی تباہی ہوئی ان کے حق کے اندر تمام تمام نحوستیں بنی. Thank you. اچھا اچھا اس کے پابند ہم ہیں، اگر زمانے کو گالی دینا یہ ہم پابند ہیں، ہم زمانے کو نہیں کہہ سکتے، اللہ تو پابند نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود فرمایا. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. رہے سمودی تو سر رہنمائی کی تھی ہم نے ان کی بھی، سمودیوں کی بھی ہم نے رہنمائی کی تھی، ان کو تمام کچھ حق پہنچا دیا تھا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، ہدایت کے بجائے وہ اندھا پن اختیار کیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پکڑ لیا ان کو رسوا کن عذاب کے زلزلے نے. سائقہ سخت زلزلہ یا چنگاڑ. بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، نجات بھی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے وہ تقوی اختیار کرتے. یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، یاد کرو جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پس ان کو ٹھہرایا جائے گا، ہر ایک پر ٹھہرایا جائے گا تک پیچھے والے کے ساتھ مجھے تمام کے اکٹھا کر کے ایک ہی بار جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہاں تک جب تمام کے تمام آ جائیں گے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، گواہیاں دیں گے ان کے خلاف، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، اور ان کے چمڑے بھی. بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے، تمام کے تمام ایک دوسرے کے خلاف وضاحتیں ہو جائیں گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہیں گے اپنے چمڑوں کو کیوں گواہی تم دی تم نے ہمارے خلاف. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے بلا لیا ہم کو اللہ تعالی نے جس نے کہ بولنے کی طاقت دی ہر شے کو. وہ خلقکم اول مرہ ولیہ ترجعون، اس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وہ خلقکم کا یہ جملہ، یا تو یہ اللہ تعالی کے کلام ہے، پیچھے تو چمڑوں کی بات ہو رہی تھی نا وہ بول رہے تھے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام، یا ممکن ہے کہ یہ بھی انہی کی چمڑوں کی بات ہو کے ساتھ یہ بھی کہیں تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلے مرتبہ اسی کے طور تم تمام لٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، نہ تو تم چھپتے یہ کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لیکن تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سی چیزیں جو تم عمل کرتے ہو. جب تم جرم کرتے تھے تو تمہارا یہ نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلوا لے گا کہ تم یہ نہ کرتے. تم کہتے تھے کسی کو بس جب لوگوں نے نہیں دیکھا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہ تھا تمہارا گمان جو تم نے کیا اپنے رب کے بارے میں، اور تمہارے اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا. تم کہتے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہارے اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا. اگر تمہارا یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے جرم کرتے، یہ تھا تمہارا گمان وہ جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، تو پھر اسی گمان نے تمہیں ہلاکت میں پہنچا دیا. فاصبحتم من الخاسرین، ہو گئے ہو تم خسارہ پانے والے. وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر وہ صبر کریں پھر بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ، اگر نہ کریں تو پھر بھی روئیں پکاریں ہاتھ دعائیں جو مرضی کریں آگ ٹھکانہ. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ توبہ کرنا بھی چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. توبہ کا موقع گزر گیا، اب کوئی توبہ نہیں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے ساتھی، ان کے جنوں اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی مقرر کر دیے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ مزین کرتے ہیں ان کے لیے جو ان کے آگے ہے ان کے پیچھے ہے، دنیا کا مال، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ مزین کیا رکھا ہے، نہیں کہ مشغول ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، ثابت ہو گیا ان پر قول عذاب کا. فی اممن، ان امتوں کے ساتھ جو گزر گئی تھی ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، جیسے پہلی امتوں پر ہمارا عذاب ثابت ہوا تھا اس پہل پر ثابت ہو گیا. انم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہی تھے خسارہ اٹھانے والے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہا کافروں نے نہ سنو یہ قرآن اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، غلبہ پا لو۔ کئی طرح کے ہیلے بہانے طریقے استعمال کیے، کبھی پابندی لگا دی مسلمانوں پر کہ یہ قرآن کو اونچے نہ پڑھے۔ مسلمانوں پر پابندی تھی، تم ایسا پڑھا کرو، اونچے پڑھتے ہو تو ہماری بیوی بچے ان پر اثر ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا پڑھا کرو۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر نکل گئے تھے کہ سخت پابندی لگائی تھی کہ یہ تلاوت نہ کرے، اونچی نہ پڑھے۔ وہ ابن دغنا جو اس نے پوچھا، وہ مکہ سے باہر جا رہے تھے، کہ ابوبکر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنا تھا تو کافر۔ کہنے لگا ابوبکر اگر تم مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو مکہ آباد کیسے رہے گا؟ اور میں تجھے لے کر جاتا ہوں، میں تجھے لے کر جاتا ہوں، جو تیرا مطالبہ ہے وہ پورا ہوگا، لیکن تم اگر مکہ چھوڑ کر چلا گیا تو مکہ آباد نہیں رہ سکتا، واپس ہو۔ واپس آیا، اس کو پھر اپنے کئی دن پناہ میں دیے رکھا۔ مکہ والوں نے شرط لگائی تھی کہ ٹھیک ہے تیرے کہنے پر، ہم اس کو کچھ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ اونچی تلاوت نہ کرے۔ کچھ دیر تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی کی، پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں، میں اس کی تلاوت سے نہیں رہ سکتا، میں نے اونچی کر دی ہے، اونچی شروع کر دی۔ انہوں نے پھر آ کر کہا ابن دغنا کو، چودھری صاحب آپ نے پناہ دی تھی اور کہتے تھے یہ اونچی اور آن نہیں پڑے گا، یہ کہ نہیں پڑے گا، مجھے پھر یہ پڑ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اونچی پڑھنا پھر میں پناہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں دینی، پناہ نہ دو، میرا اللہ ہو۔ اور ایک ان کا یہ پروگرام تھا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے شور مچا دو، کوئی سیٹیاں بجائے، کوئی تالیاں بجائے، کوئی یہ کیا کرے، کوئی تپلے بجائے، بس اس کی ان کی آواز نہ کسی کے کان میں پڑے۔ اور آج بھی وہی بعض لوگوں نے، وہ تو سیٹیاں بجا رہے تھے، آج کہتے ہیں ٹیپ ضرور اونچی سے لگا دو، اونچی ٹیپ لگا دیا کرو تاکہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ آواز کرتے ہیں، ان کی بات کسی کو نہ سنے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہا کافروں نے نہ سنو اس قرآن کو، اشور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آجو، غلبہ پالو۔ انہیں اٹھاؤ ستا پیانا، کلاسے میں بیٹھے تھے جہاں تو پڑھ بیٹھا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور چکھائیں گے ہم عذاب ان لوگوں کو، ضرور سکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب سخت۔ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دے گے ہم برائیں، برے جو عمل کرتے تھے، جو برے عمل کرتے تھے ان کا بدلہ ضرور دے کر رہیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہی آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس کے اندر ہمیشہ کا گھر ہے۔ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، کہیں گے کافر قیامت کے دن، اے رب ہمارے دکھلا ہم کو وہ دو گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انسانوں میں سے، جن اور انسانوں گروہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں دکھلا صحیح آج۔ نجعل ما تحت اقدامنا، کرے ہم آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، آج ہم ان کو پاؤں کے نیچے کچھ عمر ان کا نکالیں تاکہ ہمارے دلوں کی بڑھاس نکلے۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں وہ ذلیلوں میں سے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا، ہمیں غلط راستے دکھلاتے رہے، آج ہم کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کریں نہ دو ہاتھ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ظلم و ستم کی اندھیریاں آئیں، رسم و رواج کے جکھڑ چلے، بس اللہ پر جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ پر، اسی پر پیرا دیا، اپنے آپ کو پٹوا دیا ہے، جلوا لیا ہے، اولادیں قربان ہو گئی ہیں، جائیدادیں ختم ہو گئی، پھر اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، تو پھر ہوتا کیا ہے، تنزل علیہم الملائکہ، اترتے ان پر فرشتے، جب موت کا وقت آتا فرشتے آتے ہیں اور آتے بشارتیں سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ ساتھ اس جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم میں ساتھی تمہارے، ہم میں دوست تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہے، تمہارا تعاون کرتے رہے، تمہارے مشکلات سے بچاتے رہے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر جو چاہیں گے تمہارے نفس، دلوں کے اندر جو چاہت پیدا ہوگی، تصور اور خیال پیدا ہوگا، وہی حاضر. اور تمہارے لیے اس کے اندر جو تم مطالبہ کرو گے، نزل من غفور رحیم، اور یہ مہمانی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے. فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے اس سے جو بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور عمل کرے صالح. وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوں. کون جو اللہ کی طرف دعوت دے، اپنے لیڈروں کی طرف، اپنے وڈیروں کی طرف نہ، اللہ کی طرف دعوت، اور خود بھی عمل صالح کرے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور برائی، نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں. ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کیجئے اس چیز کے ساتھ جو کہ اچھی ہو. اگر آپ نے دفاع کرنا جو اچھا انداز اس کے ساتھ کرے، اسے ہو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اچانک وہ آدمی کہ تیرے درمیان اس کے درمیان عداوت تھی، گویا تو تیرا گہرا اور دلی دوست بن جائے گا. اگر اچھا انداز، اچھا اخلاق پیش کرے گا تو جس کے ساتھ دعوتیں ہیں، دشمنی ہیں، وہ بھی تیرا جگری یار بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں پاتے، حاصل کرتے اس خصلت کو، اس خوبی کو، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَدٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں اس کو پا سکتے مگر بڑے نصیبے والے، یہ تو بڑے حوصلے والے ہیں جن کی قسمت میں بڑے نصیب اور بڑے قسمتیں لکھی، اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں لکھی ہیں، وہی پا سکتے ہیں. ہر ایک آدمی کو یہ چیز نہیں ملتی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا. شیطان کی طرف سے دلی خیال آتے ہیں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر آئے تو وہاں بھی پڑھ لیں. من آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، نشانیاں ہیں ان کے لیے رات اور دن میں، شمس و قمر میں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، او اس شمس و قمر کو سجدے نہ کرو، یہ تو بےچارے خود مخلوق ہیں. واسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا. خالق کو سجدے ہوتے ہیں مخلوق کو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اس کی عبادت کرنے والے. تین استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسامون، اگر تم نے تکبر کیا، اگر تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو بس وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں، وہ تو تسبیحات بیان کر رہے ہیں اس کے، رات بھی دن بھی. وہم لا یسامون، وہ تو تھکتے بھی نہیں ہیں. فمن آیات انک تر الارض خاشعۃ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو خشک بنجر. فاذا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت، جب اتارتے ہیں اس پر ہم پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھرتی ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتا، جس ذات نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں. ٹیڑھا پن اختیار کرنے کے کئی ایک مفہوم، ایک تو یہ کہ سماعِ قرآن سے روکنا، لا تسمعوا لہذا القرآن، جیسے پیچھے آیا، قرآن کے سماع سے کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ یہ لوگ قرآن کو نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، یہ ٹیپ نہ لگائیں، کیس نہ لگائیں جس کے اندر تلاوت ہے. تو یہ بھی ان الذی یلحدون فی آیاتنا، آیات کا ٹیڑا پن اختیار کرنا. اسی طرح قرآن کے معنی کو بگاڑنا، مثلا کہنا ایاک نستعین کا معنی اولیاء سے مدد لینا، یہ حقیقت میں اللہ سے مدد لینا نا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی دی مدد دیتے ہیں، اس لیے اجاک نعبد و اجاک نستعین سے مراد یہ اولیاء سے مدد مانگنے کے خلاف نہیں ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، غلط مفہوم بگاڑا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح الفاظ کو بگاڑ دینا، رائے نہ کی جگہ رائے نہ کہہ دینا، جس طرح کہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح آیات سے غلط چیزوں کو ثابت کرنا، جس طرح اللہ خالق کل شین سے مراد لینا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، مطلب کہ یہ تمام کے تمام ٹیڑھے پن ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا، کیا جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو آئے گا امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ اعملوا ما شئتم، اچھا عمل کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا جب ان کے پاس آ گیا، انہ لکتاب عزیز، بے شک وہ تو کتاب ہے اور عزیز عزت عزت والی کتاب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کو باطل نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، وہ تو نازل شدہ حکمت اور تعریف کی ذات کی طرف سے اس نے پورے تحفظ کیے ہوئے ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا گیا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب صاحب مغفرت ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، معاف بھی بہت کرتا ہے لیکن جو الٹا چلے اس کو سزا بھی بری دیتا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر کر دیتے ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں، جس طرح یہ کہتے ہیں یہ کیا بھی اپنی خود بھی عربی قرآن بھی عربی، یہ نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہوتا تب تو ہم مانتے کہ یہ اس نے خود نہیں بنایا۔ تو اگر ہم کر دیتے قرآن کو اجمی زبان میں، لقالوا لولا فصلت آیاته، پھر انہوں نے اور بات نکال لینی تھی، پھر انہوں نے کہنا تھا کیوں نہیں تفصیل سے وضاحت سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، ہمیں کیا پتا تھی کیا اس میں لکھا ہے؟ اعجمی عربی، کیا یہ اجمی عربو عربی؟ یہ عجیب بات، یہ قرآن اجمی زبان میں آ گیا اور خود نبی عربی ہے، پھر انہوں نے یہ ایک اور انکار کا انداز اختیار کر لینا تھا۔ قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، کہہ دیجئے یہ تو واسطے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، بالذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کے اندر وقر سکل ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، وہو علیہم امن، اور یہ قرآن ان پر اندھا پن ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ آوازیں دیے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے، جیسے کسی کو وہ دور کھڑو کر آواز ہو فلانے وہ فلانے، شور تو اس کو سنے گا لیکن سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کو دور سے آواز ایسے کہ جس سے بہرے ہوتے ہیں آواز میں معمولی مری شور آتا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح نماز کے بعد درس کی جگہ، اب یہ ترجمہ ہمارا ہوا کرے گا، صبح بھی صبح فجر کی نماز کے بعد کتنے ساڑھے پانچ، ہاں ساڑھے پانچ تقریباً، تو اس وقت پھر یہ آگے ہیں ساڑھے پانچ کھڑی ہوتی پونے چھ پانی ہو گئے، یعنی پانچ بجے کر پینتالیس منٹ پر، تو اس وقت بعد جو پہلے خلاصہ ہوتا تھا اس کی جگہ اب یہ ہمارا سبق ہوگا، کیونکہ دن تین چار دن وہ ہمارا سبق زیادہ رہتا ہے، اس لیے اس وقت بھی ہم تقریباً آدھا گھنٹہ نروا جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، اور اختلاف کیا گیا اس میں بھی، آپ پریشان نہ ہو، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اختلاف کیا گیا، تو آپ کی کتاب میں اختلاف کیا گیا تو وہ پریشان ہو۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر نہ ہوتا یہ کلمہ جو پہلے سے صادر ہو چکا تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان، وَإِنَّمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ شک میں ہیں اس اللہ اس قرآن کی طرف من اس قرآن کا من جانب اللہ ہونے میں مریب بہت زیادہ شک میں مریب یہ شکن کی تاریخ صفت عصمت اللہ کی شکن مریب منہ من عمل صالحا فلنفسه جو بھی عمل کرتا ہے صالح وہ اپنے لیے من اساء فعلیہ جو برا کرتا ہو اسی پر فما ربک بظلام للعبید نہیں تیرا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر ظلام یہ مبالغے کا وزن بھی ہو سکتا ہے اور فاعل فی قضاء بھی ہو سکتا ہے الیہ یرد علم الساعۃ اسی کی طرف لٹایا گیا ہے علم قیامت کا قیامت کا علم اسی کو کوئی فرد نہیں جانتا کہ وہ کون سے سال کے کون سے مہینے کس دن ہے ویسے علامات بتلائی ہیں یا یہ بتلایا کہ وہ جمعے کا دن ہے لیکن جمعے کا دن ہے کون سا کس مہینے کا کس سال کا یہ کسی کو علم نہیں وما تخرج من ثمرات من اکمامها نہیں نکلتا پھل اپنی سیب سے وما تحمل من انثى نہیں اٹھاتی کوئی مونس ولا تازہ و انا و جنتی ہے الا بعلم مگر اس کے علم میں ہے جو کچھ ہے تمام کا تمام اس کے علم میں ثمرات یہ فائل بنے گا تخرج کا مین زائدہ نہیں نکلتا کوئی پھل بھی اپنی اکمام اکمام کہتے ہیں وہ اس کا پہلے ایک سرخ نہ کرتی ہے ایک سیب سی نکلتی ہے یہ خصوصاً ہوتی ہے کیلا کھجور میں کھجور کا نا وہ ایک سرخ سا ایک گابا سا نکلتا ہے پھر وہ ایسا پھٹتا تو اس کے اندر وہ اس کا جو پھول نکلتے ہیں وہ جو سرخ سے رنگ کا نکلتا ہے اس طرح جو کیلا ہوتا ہے اس کا نکلتا ہے اس کو اکمام کہتے ہیں نہیں نکلتا کوئی پھل بھی اپنے سیب سے اور نہیں اٹھاتی کوئی مونس عمل کو نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے وہ یوم ینادیہم این شرکائی جس دن وہ آواز دے گا ان کو بلائے گا کہاں بھی میرے شریک لاؤ قالوا آدم الناس کہیں گے ہم تو پہلے ہی بتلا چکے ہم تو پہلے ہی اقرار کر چکے ما منا من شہید ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ تیرا کوئی شریک ہے قالوا کا فاعل یا عابد یا معبود عابد بھی کہیں گے معبود بھی کہیں گے یا اللہ ہم اقرار کر چکے ہم اعتراف کر چکے تیرا کوئی شریک نہیں وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل اور گم ہو جائیں گے ان سے جو جن کو پکارتے تھے اس سے پہلے وظنوا ما لهم من محيط اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں لا يسأم الانسان من دعاء الخير نہیں تھکتا انسان بلائی کی دعائیں کرنے سے اولاد کی مال کی عہدے کی کبھی نہیں تھکتا ایک عہدہ مل گیا اس سے اوپر وہ مل گیا اس سے اوپر مال انہیں ہمیشہ 99 کے چکر میں رہتا نہیں تھکتا انسان بلائی کی دعائیں کرنے سے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ اگر پہنچے اس کو کوئی شر تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے کوئی تکلیف پہنچے پھر تو بڑا مایوس اور بڑا نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا اگر پہنچائیں ہم اس کو رحمت اپنی طرف سے مِن بَعْدِ ذَرَّا با تکلیف کے مسا تو جو تکلیف اس کو پہنچی تھی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي کہتا یہ تو میرے لیے میں اس کا مستحق تھا ہی تھا یہ تو مجھے ملنی تھی فَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً میں نہیں گمان کرتا بھی قیامت بھی کبھی آئے گی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي اگر میں بالفضل لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى میرے لیے وہاں بھی اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی دنیا پر میرے مجھ پر اللہ کا نظر کرم اتنی ہوگی ہے آخرت میں نہ ہوگی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ضرور خبریں دیں گے ہم فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور ہم خبریں دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَمِلُوا جو وہ عمل کرتے رہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ ضرور سکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب گاڑا عذاب سخت عذاب سکھائیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ جب انعام کرتے ہم انسان پر اعراض کرتا ہے ہمارے احکام سے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ دور کر لیتا اپنے پہلو کو ہمارے احکام سے پہلو کو موڑتا ہے دوسری طرف گزر جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ جب پہنچتی اس کو تکلیف شر وہ ہو جاتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ تو صحیح لوگوں اگر یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہو کہ تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن ہو فی شقاق بعید، کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو کہ دور کی بدبختی میں نکل گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا تم نے انکار کر دیا تو تمہارا حال بنے گا کیا؟ کبھی سوچو اس بات کو۔ تنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ان قریب ہم دکھلائیں گے ان کو نشانیاں اپنی آفاق میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی، یہاں تک واضح ہو جائے گا ان قریب کہ بے شک وہ حق تھا۔ ہم ان کو آفاق میں بھی ایسی علامتیں اور ایسی چیزیں دکھلائیں گے اور ان کو نفسوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہم ظاہر کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ باقی یہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا نہیں کافی رب تیرا، ان ولا کل شیء شہید، تو وہ ہر شے پر گواہی دینے والا ہے۔ جب اللہ گواہیاں دے رہا کہ یہ میرا سچا پیغمبر ہے جو اس کو میں نے کلام بھی بالکل برحق ہے، پھر تمہارا انکار کاہے کا؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے اندر شک میں ہیں۔ الا انہم انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر شے کا یہ احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے جو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، تو جب چاہے تمام کو ایک لمحے میں ختم کر دے۔ اگر دنیا کے اندر سزا نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس کے لپیٹ میں تو ہیں ہی، وہاں سزائیں ملیں گی۔